ay nangingising ising, hindi makagulapay sa pag-ibig ko sa'yo. Sa'yo ako'y litong-lito, di ko akalain na magiging ganito. Biglang nagbago ang takbo, natutunan sumalis eh. Parang akyat bahay, nagdaraan sa kisame. Diskarte kong ito, kung sadyang mabubuko. Mahuli mat mahuli, uulit-ulitin ko. Mamatay-matay kasi ako sa tamis ng iyong ngiti. Mga kurot mo sakin na nakakakilite. Mga haplos mong nakakabuhay ng patay. Matamis mong ooy, di ko na mahihintay. Paano ko ba ilalagay ang puso ko sa iyong tabi? Hinahanap-hanap kita mapaaraw mapagabi. At hindi mapakali pag di kita natatanaw. Magwawala ako kapag hindi ka lumitaw. Ikaw ay aking mahal. Puso't kaluluway sa'yo ko lang ibibigay ang pag-ibig kong ito ay para lang sa'yo. Oh, mahal mo. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng buhay ko. Nang sabihin niyan sa akin ang mahal niya, di ako. Ginamit niya ako upang kanyang makalimutan. Dating kasintahan na nakikipagbalikan. Wala na raw lahat ng pinangako niya sa akin. Pagmamahal ko raw sa iba ko na ibaling. Pero paanong gagawin ang magmahal, limot ko na. Ngayon poot at galit ang tanging nadarama. Akin bang naituwid ang aking pagkakamali? Kung ako ay napapayag, ako'y nagkunwari. Di ko mawari ang bigat na dinadala ng kalooban. Ikaw ang kasalanan, di ko kayang maiwas. Aming nabuti na lang na ako'y magbilang. Araw na magdaan, muntik lang mabuang. Gumawa ng kanta at ako'y sinita. Lagi raw tulala para bang nalanta. Sinabi mo nga na maraming hadlang. Ramdam ko na rin na magkalabuan. Yung bang dahilan, yung bang paraan. Eto ko ngayon, umuwing luhaan. Ikaw ay aking mahal. Akala mo siguro'y di ko matatanto na ang isang katulad mo ay mananso. Nagbabalat kayong daig mo kay kamelyon. Animoy tupa pero mas pabangis pa sa liyon. Nagbabalak-balak ako ay sakmalin. Masisisi mo ba ako kung ikaw ay aking sapakin? At sa pag-ibig niyang huwag, aking nailahat. Alahat ng nararamdaman pagkat ako'y kanyang sinagad-sagad. Pilipilit ko naman siya'y aking intindihin. Ngunit walang kasing sakit ang ginawa niya sa akin, mamin. Oo, aking mahal, nagtiwala ako sa iyo. Nang lubos, siniwanan mo na naman, na naman. Pati pera ko'y ubos na ubos. Bakit di mo na lang sinabi agad? Bakit di mo na lang pinagtapa? Pinaibig pa ako, sinayang ang lahat-lahat.